kes mehaan. Võts põraan, on pahu pidi pöördes pahanaan. Krüperaan, on aimud enda lapse pühakraan. Kuis asjad võivad näida, käin seal, kus reeglina ei käida. Seal kõik on veedramatest veidram, ent pean vaid nii või miskit leida. Ei heal te eest ma ennast peida, vaid varsi kondan pikki seina. Ning hoinin arsi teie leiba, nii hea on vabal maal. Uudi sõbrada! Rida paar, tüüti musta maha. Kuid kuri kao toimetusse treima, siis keegi taga mind ei leina. Kõht täis, hülvatud on pein ja ma tean, et haudute mu neima. Ja on vabal maa, muudis sõbraga jagada. Mis ma selle saan, makstakse ju raha. Esi kaas, seal pole seljas riide, mitte raas. Taga kaas, seal prominenti tihti ma oli maas. Ning reklaam, kus vahel kärtse sitas pikerkaar. Krüperaal, on ajudeta lapse püha kraal. Kui ei jäälte eest ma ennast peida, vaid varsin kontan pikki seina. Niin koini narsi teie leiba. Nii hea, nii hea. Hea on vaba maa. Uudis sõbraga jagada. Hoitan rida paar. Kõtti mustus maha. En see on täiesti normaalne formaal. Teoreetiliselt üpris tasakaalne. Ning populaar poliitiliselt multifunktsionaalne. Hea, hea, hea on vabal maal. Uudis sõbraga jääda. Poeter rida paar. Trükki mustust maha. Krüperaal on ajudeta kärgse püha kraal. Krüperaal on ajudeta kärgse püha kraal. Krüperaal on ajudeta kärgse püha kraal. Krüperaal on ajudeta kärgse püha kraal.